पूछा जो मेरे दिल से तू इतना खुश क्यों है, किसी ने आवाज दी है कुछ अजब महसूस यूं है। क्या है रब का तू वो इशारा जिसके लिए मैं कर रहा था वेट। फर्स्ट डेट मुझे जाना है मिलने उनसे पर हो रहा हूँ लेट। फर्स्ट डेट मुझे जाना है मिलने उनसे पर हो रहा हूँ लेट। फर्स्ट डेट मुझे जाना है मिलने उनसे पर हो रहा हूँ लेट। फर्स्ट डेट टिक टिक सी करती घड़ियां है धड़कनों की रेस, सांसों में है बेचैनी सिर्फ दिखता है उसका फेस। पल पल मन में है राग पल पल इंतजार, शुरू होने से पहले कहीं खो न जाए प्यार। मन मेरा डर रहा है धक धक सा कर रहा है, मुड़ के वो चली जाएगी या करेगी वेट। फर्स्ट डेट मुझे जाना है मिलने उनसे पर हो रहा हूँ लेट। फर्स्ट डेट अब से खड़ी हूँ राहों पर कर रही हूँ वेट। फर्स्ट डेट घबरा रहा है अब मन ये वो आया क्यों नहीं, दूर मुझसे जा रहा क्या मैं कर लूं यकीन। बेबस ना हो उम्मीदें मेरा इंतजार करना, इन लम्हों की राहों पर मुझ पे ऐतबार करना। घुटता है अब ये हौसला राहों के तने मोड़ पे, कहीं उसका मेरे प्यार पर से उठ न जाए फिर। फर्स्ट मुझे जाना है मिलने उनसे पर हो गया हूँ लेट। फर्स्ट डेट